เมื่อโลกนี้ไร้แสงแห่งอาทิตย์จะมืดมิดมองอะไรก็ไม่เห็นคนไม่ยอมฟังธรรมมักลำเค็นเพราะไม่เห็นดีชั่วที่ตัวทำสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับมีเรื่องแปลกที่เป็นประสบการณ์ของนายประเสริฐนายสวยและนายบุญเหลือสิทธิ์ติดตามหลวงพ่อจุนอภินัตโธจากลพบุรีไปพิษณุโลกได้เล่าไว้ว่าเขาตามหลวงพ่อไปกิจนิมนต์ที่พิษณุโลกตอนนั้นที่วัดใหญ่เขาจัดพิธีพุทธาภิเษกหลวงพ่อได้รับนิมนต์ไปนั่งปลกปลุกเสกหลวงพ่อก็เตรียมตัวไปงานโดยขึ้นรถของลูกศิษย์ที่จัดถวายที่ลพบุรีปลายทางก็คือพิษณุโลกขึ้นรถก็ตอนเช้าไปฉันเพลกลางทางแล้วก็ไปถึงวัดนางพญาก่อนวันงานวันหนึ่งหลวงพ่อนี่ไปงานที่พิษณุโลกหลายหนมีลูกศิษย์ลูกหามากันมากมารู้ว่าหลวงพ่อจะมาร่วมปลุกเสกที่วัดใหญ่พิษณุโลกกุฏิที่พักก็เลยดูแคบไปถนัดใจเพราะว่ามีผู้คนแห่กันมานมัสการหลวงพ่อมาขอของดีบ้างให้ท่านใช้เท้าเหยียบหัวบ้างให้ท่านไล่ผีให้บ้างหลวงพ่อท่านเป็นพระมีเมตตาก็ไม่ขัดใครแต่พอได้เวลาที่ท่านจะพักผ่อนทำสมาธิท่านก็จะยุติแล้วก็มาทำกิจของท่านคืนนั้นปรากฏว่ามีคนไข้มาคนหนึ่งเขาถูกหามมาหาท่านเพราะว่าหมดสติหลวงพ่อเอาน้ำมนต์พรมพอน้ำมนต์ถูกตัวก็ลุกขึ้นนั่งหลับตาหลวงพ่อก็เอาที่ปัดน้ำมนต์คอหัวแล้วก็บอกว่าลืมตาขึ้นมาดูทีแล้วว่าแน่แค่ไหนคนไข้ลืมตาทันทีทุกคนเห็นแล้วสยองมีแต่ตาขาวไม่รู้ตาดำไปอยู่ไหนจ้องมองดูหลวงพ่ออย่างประสงค์ร้ายหลวงพ่อเอาที่ปัดน้ำมนต์จุ่มลงไปในขันน้ำมนต์แล้วสวดเสียงดังคนไม้ปัดน้ำมนต์เป็นวงเวียนจากซ้ายไปขวาเป็นทักษิณาวัดพอได้ที่ก็เอาปัดน้ำมนต์ซัดน้ำมนต์ไปที่ตัวคนไข้แล้วก็เอาปัดน้ำมนต์ตีลงไปกลางกระหม่อม 3-4 ครั้งโอ้ยโอ้ยร้อนร้อนอย่างกับน้ำลวกโอ้ยเก่งเหรอฮะเก่งนักพระองค์นี้นึกว่าธรรมดาข้ามถิ่นมายังจะเก่งอีกแน่จริงไปเจอกันที่บ้านไผ่ขอดอนดิจะได้เห็นดีกันวันแน่จริงไหมหลวงพ่อท่านหัวเราะหือก่อนจะโบกมือให้ทุกคนถอยห่างออกจากตัวคนไข้ท่านหยิบขันน้ำมนต์ขึ้นมาวางปัดน้ำมนต์ลงก่อนที่จะคว่ำปากขันน้ำมนต์ลงบนหัวคนไข้แล้วก็กดแช่เอาไว้ร่างนั้นดิ้นพลาดแต่ไม่อาจจะล้มตัวลงนอนได้เพราะหลวงพ่อกดขันน้ำมนต์ครอบไว้โอ้ยหัวแตกเป็นเสียงๆแล้วใครเอาระฆังมาครอบโอ้ยโอ้ยตายแล้วไม่ไหวแล้วตายแล้วตายแล้วพอหลวงพ่อยกขันน้ำมนต์ขึ้นร่างนั้นก็ล้มหงายลงกับพื้นส่งเสียงครอกแล้วแน่นิ่งไปพอรู้สึกตัวก็เป็นคนธรรมดามองดูคนที่มามุงหน้าตาเหลือหราเหมือนกับไม่รู้สึกตัวกำนันบุญที่พาคนไข้มาก็กราบอาราธนาหลวงพ่อจุนไปที่บ้านไผ่ขอดอนกำนันก็บอกว่าหลวงพ่อช่วยเหลือชาวบ้านด้วยเถอะครับมีผีอยู่ 5-6 ตัวเข้ามายึดป่าช้าผีดิบเดิมที่ท้ายบ้านไผ่ขอดอนไม่ห่างจากวัดไผ่ขอดอนเท่าไหร่แล้วก็เข้าสิงชาวบ้านกินเครื่องเส้นหลายรายที่หาหมอผีมาสู้ผีมันก็เล่นงานเอาจนตายคนที่พามาให้หลวงพ่อรักษาก็โดนเหมือนกันจนไม่มีใครกล้ามาช่วยมันก็กล้าท้าหลวงพ่อไปสู้กับพวกมันหลวงพ่อจุนท่านไม่ว่าอะไรนั่งหลับตาอยู่ครู่ใหญ่ก็ลืมตาขึ้นรับปากกับกำนันบุญว่าจะไปช่วยกำนันบุญก็พาคนไข้กลับไปรอที่บ้านญาติเมื่อหลวงพ่อเสร็จกิจนิมนต์แล้วจะมาพาหลวงพ่อไปที่บ้านไผ่ขอดอนหลวงพ่อเดินทางตามรถที่กำนันบุญนำทางไปชาวบ้านเขาเรียรายเงินกันถวายเป็นค่าน้ำมันรถหลวงพ่อท่านจะไม่เอาแต่กำนันบุญบอกว่าหลวงพ่อมาช่วยก็ดีแล้วครับเติมน้ำมันให้ก็เป็นกุศลกับพวกชาวบ้านเขาด้วย เมื่อไปถึงวัดไผ่ขอดอนหลวงพ่อก็เข้าจำพรรษาที่กุฏิรับรองที่จะเอาวาดจัดไว้ให้โดยหลวงพ่อบอกว่าพรุ่งนี้จะออกดูทำเลว่าจะทำยังไงกันดีคืนนั้นเองก็มีเสียงสุนัขหอนวนไปรอบหมู่บ้านเหมือนกับผีออกสำรวจดูว่าจะเล่นงานใครบ้างทุกคนต่างก็หวาดกลัวว่าจะถูกทำร้ายก็เก็บตัวในบ้านเงียบสุนัขหอนออกจากหมู่บ้านไปยังรอบวัดจนทุกคนที่อยู่ในวัดผิดสังเกตหลวงพ่อจุนท่านนั่งภาวนาทั้งคืนจนรุ่งสว่างเมื่อหลวงพ่อฉันพัตหารเช้าแล้วก็พูดกับกำนันบุญพวกมันมาท้ารบเมื่อคืนนี้มันบอกกับฉันว่าฉันแน่แค่ไหนพวกมันเป็นผีนายป่าช้า7วัดรวมตัวกันมาสิงอยู่ที่ป่าช้าท้ายบ้านไผ่ขอดอนหมอผีที่ว่าแน่ยังต้องล่าถอยแน่จริงให้รับมือมันคืนนี้หลวงพ่อออกเดินดูป่าช้าผีดิบท่านให้เหลาไม้ไผ่ไปด้วยเป็นไม้ยาวประมาณ2คืบปลายปาดเป็นเหลาเมื่อท่านกำหนดที่ให้ตอกไม้ไผ่ลงไปทีละอันจนครบ8อัน8ทิศท่านบอกว่าเป็นการสกัดไม่ให้มันหนีไปไหนได้ไม่งั้นพอมันถูกอาคมเข้าก็หนีไปพักหนึ่งพอหลวงพ่อกลับไปแล้วมันก็จะมาอีกผีพวกนี้มันเป็นผีไม่ธรรมดาเหมือนผีทั่วไปเป็นผีหัวโจกที่มีฤทธิ์พอสมควรหลวงพ่อให้ปลูกปรำพิธีขึ้นกลางป่าช้าผีดิบวงสายศีลไว้รอบปรำมีราชวัตรฉัตรธงพร้อมสารเพียงตาหลวงพ่อบอกกับกำนันบุญว่าให้จัดคนกล้ามา10คนมาอยู่กับท่านทำตามที่ท่านสั่งเมื่อทุกอย่างได้ถูกจัดทำเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อจุนก็ให้นำเครื่องเส้นมาวางที่ศาลเพียงตาท่านก็ทำพิธีบวงสรวงขออัญเชิญท่านท้าวเวสสุวรรณและจตุโลกบาลทั้ง4องค์มาเพื่อบอกว่าบริวารของท่านท้าวจตุโลกบาลทั้ง4ที่เป็นมิจฉาทิฐิก่อกรรมทำเข็นกับชาวบ้านพระจะทำลายให้ย่อยยับไปก็ได้แต่ไม่ทำจะไล่ออกไปไม่หวนกลับมาอีกเท่านั้นท่านสั่งให้ชาวบ้านอยู่ในบ้านพอพระอาทิตย์ตกดินให้ปิดบ้านจุดธูปสวดมนต์ทุกครัวเรือนแล้วก็อย่าส่งเสียงตอบเสียงแปลกๆที่ได้ยินเพราะว่าพวกผีร้ายมันจะออกหลอกลวงชาวบ้านเพื่อสิงให้ไปขัดขวางการทำพิธีเพราะหากสิงร่างคนเข้าไปแล้วจะเพิ่มอิทธิฤทธิ์มากขึ้นและหลวงพ่อจะทำงานได้ลำบากชายจักรัน10คนรวมทั้งคุณประเสริฐที่เล่าเรื่องเนี้ยได้รับสายสินเสกท่านคล้องคอให้แล้วก็เอาเหล็กจานมาลงกระหม่อมเป่าพรวดพรวดท่านบอกว่าป้องกันผีเข้าสิงเมื่อท่านเข้าที่สวดมนต์ให้ทุกคนอยู่เฉยๆเห็นอะไรประหลาดก็ให้นิ่งเงียบขอให้เชื่อว่าท่านป้องกันได้อย่าสะกิดตัวท่านอย่าเขย่าตัวหรือว่าวิ่งออกไปจากปารัมพิธีเป็นเด็ดขาดอันตรายมากหลวงพ่อจุดธูปเทียนเมื่อเวลาประมาณ3ทุ่มเสร็จเริ่มบริกรรมคาถาทุกคนนั่งใจคอไม่ดีเพราะเวลาผ่านไปลมก็เริ่มพัดแรงขึ้นทุกทีฝุ่นธุลีปลิวว่อนหลายครั้งที่ลมพัดมาจนราชวัตรฉัตรธงล้มลงแต่ที่ทุกคนอุ่นใจก็คือเทียนที่หลวงพ่อจุดกลับตั้งตรงเหมือนมีครอบธูปมีควันลอยขึ้นตรงๆไม่มีข่าวว่าจะมีลมพัดมาหลวงพ่อสั่งให้ศิษย์3คนรวมทั้งคุณประเสริฐไปถอนไม้ไผ่ที่อยู่ทางตะวันตกออกคุณประเสริฐในอิดออดแต่ว่าหลวงพ่อสำทับว่าถ้าไม่แน่ใจไม่ส่งออกไปตายหรอกก็เลยพากันไปถอนไม้ไผ่ออกแล้วกลับมาที่ปรัมพิธีลมพัดแรงอีกครั้งคราวนี้มาทางจากตะวันตกสายศีลถูกลมพัดลู่ไปตามลมแต่ควันธูปกับเทียนเหมือนเดิมหลวงพ่อภาวนาเร็วขึ้นเสียงดังขึ้นลมก็พัดจัดฝุ่นคลุ้งไปหมดหลังคาปรำถูกลมตีเหมือนจะหอบขึ้นไปหลวงพ่อลืมตาขึ้นเอาไม้เท้าที่วางไว้ข้างตัวยกขึ้นตวัดปลายตัดทางลม 2-3 ทีลมก็สงบหลวงพ่อออกจากที่ภาวนาเดินออกไปตวัดไม้เท้าหัวซ้ายป่ายขวาออกจากปรัมพิธีไปโดยมีชายชะกันทั้งหมด13คนเดินตามหลังท่านออกไปทั้งหมดทุกคนใจกล้าเพราะว่าหลวงพ่อออกนำหน้าลมสงบแล้วก็มีเสียงฝีเท้าหนักๆของคนวิ่งออกไปทางทิศตะวันตกที่หลวงพ่อให้ไปถอนไม้ไผ่ออกดังได้ยินกันทั่วเหมือนกับว่า มันกำลังวิ่งหนีสิ่งที่ไล่หลังไปมองเห็นฝุ่นลอยไปตามเสียงฝีเท้าที่วิ่งไปหลวงพ่อเดินตามไปพร้อมกับไม้เท้าในมือตวัดไปมาอย่างรวดเร็วจนเสียงเงียบไปหลวงพ่อถึงได้หยุดและให้ทุกคนเอาไปฉายไปส่องดูแล้วกลับมารายงานคุณประเสริฐกับชาวบ้านส่องไปฉายไปตามทางที่มีเสียงฝีเท้าวิ่งก็มองเห็นรอยเท้าใหญ่กว่ารอยเท้าคนธรรมดาสักสองเท่าเหยียบไปบนฝุ่นเห็นชัดเจนเป็นรอยวิ่งตามกันไปพอพ้นเขตป่าช้ารอยเท้าก็หายไปเฉยเมื่อกลับมารายงานหลวงพ่อท่านก็หัวเราะฮือมันไปแล้วท่านเท้าจตุโลกบาลได้ลงมาไล่พวกผีที่เป็นมิจฉาทิฏฐิที่เป็นบริวารนอกคอกของท่านไปพ้นแล้วแล้วมันจะไม่กลับมาอีกแล้วรุ่งเช้าหลวงพ่อฉันเช้าแล้วก็รำลาชาวบ้านออกเดินทางกลับวัดที่ลพบุรีมีคนมาขอของดีกันแน่นไปหมดหลวงพ่อเสกสายสินกลุ่มใหญ่ให้กำนันตัดแบ่งกันไปเป็นได้มงคลผูกข้อมือเพื่อให้เป็นขวัญและกำลังใจแก่ชาวบ้านกำนันบุญพาชาวบ้านขนผลหมากรากไม้ข้าวสารอาหารแห้งและเครื่องทัยทานไปทอดพระป่าถวายที่วัดแล้วก็รายงานว่าตั้งแต่เหตุการณ์คืนนั้นแล้วชาวบ้านไผ่ขอดอนก็อยู่กันอย่างสงบไม่มีวี่แววพวกผีมารบกวนอีกเลยและนี่ถ้าไม่ได้หลวงพ่อช่วยไว้คงจะตายกันหมดคุณประเสริฐผู้เล่าเรื่องนี้เองก็บอกไม่ได้เหมือนกันว่ารอยเท้าที่ใหญ่กว่าคนธรรมดามันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วก็ปรากฏอยู่จนเช้าให้ชาวบ้านได้เห็นกันก่อนที่จะอันตรธานหายไปในตอนสายของวันนั้นครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องแปลกๆเรื่องนี้คุณบำรุงบอกว่าฟังจากพี่ชายซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งในช่วงที่เขาบวชอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในภาคกลางเขาเล่าว่าวัดนั้นเป็นวัดเก่าแก่มากกุฏิเป็นไม้ล้วนแม้แต่เสาก็ยังเป็นไม้มีอยู่ทั้งหมด9หลังกุฏิหลังหนึ่งก็มี 2-3 ห้องมีพระจำพรรษาอยู่ไม่ครบทุกกุฏิเพราะว่าช่วงที่เขาบวชไม่ใช่ช่วงเข้าพรรษาแต่หลวงพ่อบอกว่าบางปีเข้าพรรษากุฏิไม่พอให้พระอยู่เลยทีเดียวแต่ว่าพี่ชายเขาไม่ได้ตั้งใจบวชเอาพรรษาเพราะว่าลางานได้แค่เดือนเดียวตอนนั้นทำงานอยู่โรงงานแห่งหนึ่งที่กรุงเทพกุฏิแต่ละหลังไม่ได้ทาสีเพียงแต่ทาน้ำมันรักษาเนื้อไม้เท่านั้นก็ดูสวยงามน่าอยู่แล้วแต่ในความสวยงามน่าอยู่ก็แฝงเอาไว้ด้วยบางสิ่งบางอย่างที่เมื่อยามเย็นตะวันอ่อนแสงแล้วก็ทั้งวัดถูกปกคลุมด้วยความเงียบสงบก็ทำให้เขารู้สึกวังเวงอย่างน่าประหลาดบางครั้งก็ถึงกับขนลุกอยู่มาคืนหนึ่งนอนหลับอยู่อึดอัดหน้าอกหายใจไม่ออกเหมือนกับโดนของหนักๆทับมันอยู่บนอกเขาตกใจมากแต่ก็ลืมตาไม่ขึ้นต้องพยายามเปิดเปลือกตาอยู่พักหนึ่งก็ลืมได้พอลืมตาได้แล้วหน้าอกก็ยังโดนทับก็มองว่ามีใครหรืออะไรอยู่บนอกมองดูแล้วก็ไม่เห็นและที่น่าตกใจมากก็คือนอกจากหายใจไม่ค่อยออกแล้วแขนขายังกระดุกกระดิกไม่ได้ซะอีกไม่ว่าแขนขาเนื้อตัวเหมือนกับโดนตรึงหรือว่าถูกสับให้กลายเป็นท่อนไม้หรือว่าหุ่นปั้นไปอย่างนั้นเลยทีเดียวเขาตกใจมากและยิ่งตกใจมากยิ่งขึ้นเมื่อเหลือบตาไปทางซ้ายมือก็เห็นใครคนหนึ่งยืนอยู่แปลกมากทั้งที่กุฏิมืดตื้อแต่มองเห็นคนคนนั้นเป็นร่างของผู้หญิงคนหนึ่งเรือนร่างสูงผอมบางใบหน้ารูปไข่ผมยาวประบ่าเป็นหญิงที่หน้าตาสวยงามอยู่ในชุดสีเขียวเรืองแสงเป็นชุดที่สวยงามเหมือนกับพวกนางละครเขานอนอยู่ในมุ้งหญิงนั้นยืนอยู่นอกมุ้งใกล้ๆแค่เอื้อมถ้าเขาเอื้อมมือไปหรือว่านางเอื้อมมือมาก็ถึงตัวกันแล้วที่แปลกก็คือทำไมมองเห็นนางได้เหมือนกับว่านางเปล่งแสงออกมาจากตัวได้อย่างนั้นแหละเขาก็นอนนิ่งเหมือนกับโดนตรึงอยู่นานมากหลายอึดใจว่าเขาจะหลุดออกมาจากอาการที่เขาคิดว่าโดนผีอำอาการนั้นหายไปพร้อมกับหญิงสาวคนนั้นก็หายวับไปด้วยที่หลุดพ้นมาได้ก็เพราะว่าพยายามตั้งสติหลายหนมากกว่าจะตั้งได้ก็นึกขึ้นมาได้ว่าต้องสวดมนต์เพราะไม่มีคาถากันผีหรือว่าคาถาไล่ผีเลยแค่สวดมนต์ก็ไม่รู้ว่าจะสวดอะไรเพราะว่าเพิ่งจะบวชใหม่ได้มีกี่วันแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะบวชนานก็เลยไม่ค่อยได้ท่องหนังสือแ จำได้ขึ้นใจก็แต่บทสวดอิติปิโสที่แม่สอนให้ท่องเอาไว้สวดมนต์กราบพระก่อนนอนท่องได้มาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ท่องบทนั้นแหละก็ปรากฏว่าได้ผลถึงได้หลุดพ้นจากภาวะอันแปลกประหลาดนั้นมาได้หายใจได้ทั่วท้องก็สูดหายใจเฮือกเฮือกเป็นการใหญ่เหงื่อแตกพลักเลยทีเดียวทีแรกก็นอนเฉยอยู่ก่อนดูว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็ลุกขึ้นมานั่งอย่างงงๆแล้วพอขวาตามองไม่เห็นอะไรผิดปกติก็นอนลงคิดทบทวนว่าเกิดอะไรขึ้นก็ค่อยๆนึกได้ว่าวัดเนี้ยมีเรื่องเล่าว่ามีกุฏิผีดุอยู่หลังหนึ่งแต่ตอนนั้นเขาไม่รู้เลยว่าเป็นหลังไหนแล้วก็ไม่ได้สนใจค้นหาความจริงด้วยที่ได้ยินมานานมากตั้งแต่เด็กๆเป็นนักเรียนเพื่อนๆที่เป็นเด็กวัดเขาเล่ากันนอนอยู่แต่ก็ไม่ได้หลับอีกจนกระทั่งเช้าตรู่ออกบิณฑบาตไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังก็พอดีไม่กี่วันต่อมามีพระบวชใหม่อีกองค์ก็มาอยู่กุฏิเดียวกันก็เลยโล่งใจที่มีเพื่อนแล้วจากนั้นก็ไม่มีอะไรจนครบกำหนดลางานก็สึกกลับไปทำงานได้ข่าวว่าพระที่บวชทีหลังพอเขาสึกมาแล้วท่านก็ย้ายไปอยู่กุฏิอื่นไม่ทราบว่าเจออะไรน่ากลัวหรือเปล่ากุฏิแต่ละหลังก็เป็นเรือนไทยเก่าๆที่เจ้าของเขาถวายวัดให้มาทำเป็นกุฏิพระเรือนแต่ละหลังเจ้าของก็อยู่กันมานานหลายชั่วอายุคนแล้วคนสมัยก่อนก็มักจะนอนตายกันที่เรือนของตนไม่ได้ไปตายโรงพยาบาลเหมือนคนสมัยนี้อยู่กันจนแก่เฒ่าเจ็บป่วยก็รักษาตัวกันอยู่ที่บ้านจนหมดลมหายใจคาเรือนไปเลยกุฏิเหล่านั้นก็ย่อมจะต้องมีสิ่งที่มองไม่เห็นติดตรึงอยู่บ้างแถมเรือนบางหลังที่ถวายวัดก็เป็นเรือนที่เจ้าของอยู่ไม่ได้แล้วคือเฮี้ยนซะจนขายก็ไม่มีใครซื้อก็ต้องยกให้วัดเพราะว่าบ้านที่เฮี้ยนเฮี้ยนผีดุดุนั้นพอตกเป็นของพระสงฆ์แล้วสิ่งน่ากลัวเหล่านั้นก็จะหายไปภายหลังจากนั้นมาหลายปีพี่ชายก็มีโอกาสได้คุยกับลุงคนหนึ่งที่แกเคยเป็นมรรคนายกลุงคนนั้นบอกว่ากุฏินั้นไม่ว่าพระองค์ไหนไปจำพรรษาอยู่ก็มักจะเจอสิ่งแปลกๆบ้างก็ถูกผีอำหายใจไม่ออกบ้างบ้างก็ได้ยินเสียงผู้หญิงบ้างก็นอนไม่หลับทั้งที่ไม่รู้ว่าเพราะอะไรแต่ส่วนใหญ่ๆที่เล่ากันก็จะเห็นผู้หญิงสวมชุดไทยสีเขียวๆทรงเครื่องสวยงามเล่าไปเล่ามาแกก็บอกว่าแม้แต่ตัวแกเองก็โดนมาแล้วตอนที่บวชอยู่กุฏินั้นยังหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าปีนั้นพระบวชกันเต็มวัดเลยขนาดว่าต้องนอนหอสวดมนต์กันถึง 3-4 องค์แกก็ต้องอยู่กุฏินั้นด้วยความจำใจและแม้ว่าจะอยู่กับพระองค์อื่นด้วยแต่ก็ยังโดนผีอำหายใจหายคอไม่ออกแกบอกแทบตายแกก็เลยไม่อยู่แล้วกุฏินั้นออกไปนอนหอสวดมนต์ปลอดภัยกว่าก็ปล่อยให้พระอีกองค์อยู่ไม่ได้ด้วยตามออกไปนอนหอสวดมนต์ด้วยกันปีนั้นกุฏินั้นก็เลยกลายเป็นห้องเก็บของไปใช้เป็นห้องเก็บถ้วยถูโอชามหม้อหายอยู่หลายปีจนคิดกันว่าไม่มีอะไรน่ากลัวแล้วก็เอาของออกไปย้ายไปไว้กุฏิเก่าห้องใกล้ๆกุฏิสมภารแล้วก็ให้พระจำพรรษาในกุฏินั้นความน่ากลัวก็หวนกลับมาพระบวชใหม่ก็มักจะโดนกันมากบ้างน้อยบ้างพระที่บวชจำพรรษาอยู่นานๆหลายปีไม่มีใครเลือกอยู่กุฏินั้นเพราะต่างรู้ดีว่าอะไรเป็นอะไรครับ มาถึงเรื่องแปลกๆครับยายน่ะเล่าให้คุณวิชัยฟังว่าสมัยก่อนโน้นเขามีขุมทรัพย์ลายแทงกันคนแต่ก่อนเขาจะฝังสมบัติเอาไว้ในดินแก้วแหวนเงินทองต่างๆก็ใส่ตุ่มใส่หายฝังดินเอาไว้เพราะมันไม่มีที่จะไปฝากไม่มีธนาคารหรือมีก็ไม่ไว้ใจเก็บไว้เองดีกว่าฝังเอาไว้แล้วก็กลัวว่าตายไปแล้วจะไม่มีคนรู้ก็เลยคิดทำลายแทงเอาไว้บ้างก็เป็นคำกลอนที่บอกทางอ้อมคนที่ฝังทรัพย์เอาไว้นั้นบางทีก็ฝังเอาไว้โดยหวังว่าเกิดชาติหน้าก็จะได้มาขุดเอาไปใช้อะไรทำนองนี้ที่วัดร้างที่เป็นวัดเก่าแก่ที่ใกล้ๆบ้านยายเนี่ยมีขุมทรัพย์อยู่ด้วยคนเก่าๆแก่ๆเขาก็ลือกันมานานเล่ากันมานานว่ามีขุมทรัพย์อยู่ที่วัดร้างแต่ไม่รู้ว่าอยู่ที่ตรงไหนแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเชื่อกันว่าอยู่ที่โบสถ์เก่ายายเล่าว่าตอนยายเด็กๆยายก็เคยไปที่วัดร้างเนี่ยไปหาหน่อไม้กับผู้ใหญ่ได้เห็นโบสถ์เก่ามากพังเกือบหมดแล้วแต่ก็ยังมีเค้าของโบสถ์อยู่แต่พระไม่เหลือแล้วมีแต่แท่นเท่านั้นที่พอจะสังเกตได้ว่าเคยมีพระตั้งอยู่ แล้วพระไปไหนเหรอยายบอกว่าก็พวกโจรพวกคนใจชั่วมันมาลักขโมยเอาไปบางองค์ก็มีวัดใกล้เคียงมานิมนต์ไปไว้ในโบสถ์บ้างเหมือนกันแล้วก็ว่ากันว่าที่ขุมทรัพย์นั้นน่ะจะมีผีเฝ้าอยู่ใครไปเอาไม่ได้ง่ายๆจะต้องเจอผีก่อนวันหนึ่งมีตาคนหนึ่งกับพรรคพวกของแกได้ตีลายแทงออกก็ตระเตรียมไปขุดกันในตอนกลางคืนที่ไม่ไปขุดกลางวันก็เพราะกลัวคนจะรู้คนรู้ก็ต้องมีการแย่งชิงกันเป็นแน่เพราะว่าใครก็อยากจะได้แก้แหวนเงินทองแล้วอีกอย่างก็กลัวเจ้าหน้าที่บ้านเมืองจะมายึดเอาไปตัวก็จะอดก็เตรียมจอบเตรียมเสียมกันเอาไว้พอค่ำมืดดีแล้วก็ออกจากบ้านไปขุดหาทรัพย์กันไปกันทั้งหมด5คนผู้ใหญ่ทั้งนั้นหนุ่มมีแก่มีช่วยกันถ้าขุดได้ก็พูดจาตกลงกันเอาไว้แล้วจะต้องแบ่งออกเป็นส่วนๆ5ส่วนตาแก่คนหนึ่งเป็นคนตีลายแทงออกจะต้องได้มากกว่าคนอื่นเพราะถ้าไม่ได้แกก็จะไม่ได้เจอทรัพย์กันไปขุดหากันที่ข้างโบสถ์ด้านทิศเหนือจนเจออะไรเข้าอย่างนึงมันแข็งๆเอาจอบกระทุ้งกระทุ้งเสียงดังกึกกึกปรากฏว่ามันเป็นแผ่นแข็งๆคุยดูก็เป็นแผ่นหินนั่นเองแผ่นใหญ่ซะด้วยว่างยาวด้านและเกือบวาก็ช่วยกันขุดช่วยกันยกเอาขึ้นมาแต่มันหนักมากยกกันไม่ค่อยไหวต้องออกกำลังกันเต็มที่ออกกำลังกันเต็มที่ทั้ง5คนแล้วก็ยังเอาไม่ไหวอยู่ดีเอาด้ามจอบช่วยกันงัดด้ามจอบก็หักไป2อันแผ่นหินไม่ขยื่นเลยในเมื่อยกแผ่นหินไม่ไหวมันเหมือนมีอะไรติดอยู่ก็เลยขุดเซาะลงไปใต้แผ่นหินทั้ง4ด้านก็ไปเจออะไรอย่างนึงแข็งๆขุดต่อไปอีกก็เลยรู้ว่าเป็นโอ่งใหญ่มากก็ช่วยกันขุดไปข้างๆโอ่งกะกันว่าถ้าเปิดแผ่นหินไม่ออกก็ต้องทุบโอ่งให้แตกเพื่อจะเอาสมบัติข้างในบอกกันว่าไม่ต้องขุดทั้ง4ด้านหรอกขุดมันด้านเดียวก็พอจะได้ไม่เสียเวลาตกลงขุดด้านเดียวจนลึกพอที่จะทุบโอ่งได้เสร็จแล้วก็ใช้จอบทุบข้างๆโอ่งเสียงดังปักปักๆทุบหลายทีแต่โอ่งไม่แตกมันเป็นเรื่องแปลกที่ทุบแล้วโอ่งไม่ยอมแตกตามธรรมดาแล้วโอ่งมันแตกง่ายก็คิดกันว่าคงจะมีอะไรสักอย่างอยู่ในโอ่งยังไงก็ตามก็ผลัดกันทุบปากปากเข้าไปจนมีเสียงลั่นจากข้างในโอ่งก็ดีใจกันมากก็เกือบจะร้องชัยโยทีนี้ก็กระหน่ำกันเป็นการใหญ่โอ่งที่ทนทานนั้นก็ร้าวแยกออกมาหน่อยนึงก็ทุบกันต่อไปทุบจนข้างโอ่งแตกเป็นช่องกว้างพอที่จะเอามือล้วงเข้าไปได้คนหนึ่งก็ล้วงเข้าไปเลยมือล้วงเข้าไปควับแล้วร้องโอ้ยก็ถามกันว่าร้องทำไมคนนั้นก็บอกโอ่งมันหนีบแขนดึงไม่ออกแล้วข้างในมีอะไรบ้างอ่ะข้างในมีของเยอะเต็มไปหมดเลยคงจะมีสายสร้อยด้วยเส้นใหญ่ยังก็โซ่แน่แต่ที่สำคัญโอ่งที่แตกอยู่นั้นมันหนีบแขนเขาแน่นขึ้นเขาก็ร้องโอ้ยโอ้ยช่วยหน่อยช่วยหน่อยเอาแขนออกไม่ได้พวกนั้นก็ช่วยกันเอาจอบทุบข้างโอ่งแต่ยิ่งทุบมันก็ยิ่งหนีบหนักขึ้นเขาช่วยกันดึงแขนก็ไม่ออกหนักเข้ามันก็หนีบจนคนนั้นร้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยทนไม่ไหวแล้วมันหนีบจนแขนขาดเกือบจะถึงข้อศอกเลือดพุ่งกระฉูดตกใจกันมากที่มันเป็นอย่างนั้นแล้วก็มีเสียงดังจากข้างในโอ่งเป็นเสียงคำรามน่ากลัวเชื่อกันว่าเป็นเสียงผีที่เฝ้าขุมทรัพย์อยู่เสียงคำรามนั้นทำให้เกิดการเคลื่อนตัวของแผ่นหินและโอ่งมันค่อยๆยุบตัวลงไปใต้ดินลึกลงไปอีกแล้วดินที่ขุดกันขึ้นมาก็ไหลลงไปกลบหลุมนั้นทุกคนตะลึงทิ้งเครื่องมือต่างๆวิ่งหนีเอาชีวิตรอดกันเพราะว่าพื้นดินที่ยืนกันอยู่มันก็ยุบตัวลงด้วยคนแขนขาดก็ร้องโอยโอยทั้งร้องทั้งหนีแม้ว่าจะรอดตายกันมาได้แต่สติไม่ค่อยดีสักคนเดียวบางทีก็จำเหตุการณ์ได้บางทีก็จำไม่ได้และบางทีก็จำคนในบ้านตัวเองไม่ได้ซะด้วยซ้ำแม้ว่าจะเจอกันร้ายร้ายอย่างนี้แล้วคนอื่นก็ยังกล้าไปขุดกันอีกที่ตายก็มีตายเพราะความโลภแท้ๆยายว่าอย่างนั้นครับเรื่องของผีผีสังสางนะครับมีอยู่เรื่องหนึ่งที่คุณเรวดีเล่าให้ฟังคุณเรวดีบอกว่าจริงๆแล้วตัวแกเองหรือว่าคนในครอบครัวก็ตามต่างก็มีความเชื่อเรื่องผีเรื่องวิญญาณหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้ว ไม่เคยคิดที่จะลบหลู่ดูหมิ่นแต่อย่างใดเลยก่อนนอนก็จะสวดมนต์ไหว้พระก่อนแล้วก็สอนให้ลูกๆทำตามส่วนพ่อบ้านนั้นเขาก็ทำบ้างไม่ทำบ้างก็ไปบังคับเขาไม่ได้ตอนนั้นครอบครัวยากจนบ้านเกือบจะถูกธนาคารยึดมันหมดหนทางจริงๆลูกชายหญิงสองคนแม่อีกคนนึงแม่ก็อายุมากไม่ได้ทำงานอะไรลูกๆ ก็กำลังเรียนกำลังกินกำลังนอนกำลังต้องการใช้เงินมีผัวกับเขาอยู่คนก็ไม่เอาฐานเลยทำงานได้เงินมาก็เอาไปกินเหล้าหมดเลี้ยงเพื่อนเลี้ยงฝูงเอาไปเที่ยวเตร่ไม่เคยให้คุณเรวดีสักบาทเดียวกับลูกกับเมียเนี่ยเขาขี้เหนียวมากแต่กับพวกนักร้องกับพวกสาวๆนี่แม้เขาใจกว้างใจใหญ่เท่าไหร่เท่ากันนี่จ่ายไม่อั้นเลยเวลาไปนั่งร้านอาหารคุยเสียงดังอวดมั่งอวดมีใครไม่รู้ก็นึกว่าเขาเป็นเสียกระเป๋าหนักแต่ที่ไหนได้ก็เป็นเสียอยู่วันเดียวเท่านั้นนะคือวันเงินเดือนออกพอรุ่งขึ้นก็กระเป๋าแห้งแล้วหมดเนื้อหมดตัวจนอย่างเก่ายิ่งพูดเรื่องนี้แกก็ยิ่งเจ็บช้ำน้ำใจแกเล่าว่าตอนหลังพอบ้านทำท่าว่าจะถูกยึดแล้วนายสามีตัวดีนี่ก็เพ่นหนีหายตัวไปเลยปล่อยให้ครอบครัวผจญกับความยากลำบากกันไปตามบุญตามกรรมในบ้านก็มีแกทำงานหาเงินคนเดียวแกก็ดิ้นรนจนสุดฤทธิ์เลยในช่วงนั้นบ้านแบบทาวน์เฮาส์30ตารางวาผ่อนกับธนาคารแกก็บอกกับตัวเองว่าจะยอมให้บ้านโดนยึดไม่ได้ถ้าถูกยึดก็จะไม่มีที่อยู่กันแน่เดือดร้อนนักหนาสาหัสกันเลยก็แล้วกันแกก็เลยกู้หนี้ยืมสินกับเพื่อนเพื่อนก็มีดีอยู่หลายคนช่วยเหลือเกื้อกูลให้ยืมเงินผ่อนส่งกับธนาคารมีเพื่อนคนหนึ่งบ้านเกิดเขาอยู่อุบลเธอเป็นเพื่อนสนิทคนนี้ให้ยืมเงินหลายครั้งแล้วก็เธอชอบเล่นหวยเธอถูกหวยบ่อยบ่อยงวดนั้นเธอมากระซิบบอกว่าได้เลขที่เด็ดกุมารทองบอกเลขนี้มาจากจังหวัดอุบลจะเล่นไหมอ่ะจะเสี่ยงหรือเปล่าจะให้ยืมเงินแล้วควรจะแทงมากๆด้วยจะได้ถูกมากๆส่วนตัวเธอเองนั้นแทงเป็นหมื่นเลยล่ะคุณเรวดีก็ตัดสินใจขอยืมเงินเธอ 20,000 เพื่อนก็ให้แต่ผลที่ออกมาปรากฏว่าแกเป็นหนี้เพื่อนเพิ่มขึ้นมาอีก 20,000 ความผิดพลาดครั้งนี้ปิดแม่ไม่บอกให้รู้สงสารแม่จะมาทุกข์มาร้อนด้วยคุณเรวดีหมดหนทางก็สวดมนต์อ้อนวอนเจ้าที่เจ้าทางขอให้ท่านช่วยขอให้มีโชคลาภบ้างจะได้มีเงินใช้หนี้ใช้สินที่ขอยืมเข้ามาบ้างแต่ก็ไม่ได้ผลแกก็เลยหันไปขอความเห็นใจจากผีดวงวิญญาณต่างๆที่ล่องลอยและเห็นความเดือดร้อนของแกอยู่บ้างมันน่าแปลกที่คืนนั้นแกก็ฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งอายุรุ่นราวคราวเดียวกับแกมาหาเธอไว้ผมยาวประบ่าแต่งตัวเหมือนคนโบราณมาบอกกับคุณเรวดีว่าเห็นใจคุณเรวดีมากที่ต้องลำบากอย่างนี้อยากจะช่วยเหลือแต่เธอขอร้องให้ช่วยเหลือเธอก่อนเพราะว่าเธอเองตกที่นั่งลำบากไปเกิดไม่ได้ไม่มีใครทำบุญกรวดน้ำไปให้เลยเธอบอกว่าเธอชื่อสีบอกชื่อแล้วเธอก็หายแวบไปเลยพอตอนเช้าคุณเรวดีก็มานึกดูต้องทำบุญกรวดน้ำไปให้เธอจริงๆแล้วไม่ได้หวังอะไรมากอะแต่ว่าเห็นใจเธออยากไปเกิดก็เลยใส่บาตรกรวดน้ำไปให้ทำอยู่อย่างนั้นอะ7 วันคืนหนึ่งเธอก็มาเข้าฝันแล้วก็บอกให้คุณเรวดีไปหาป้าน้อยป้าน้อยเนี่ยเป็นป้าของคุณเรวดีเองละแกแต่งงานแล้วไม่มีลูกอยู่กับลุง2 คนเท่านั้นคุณเรวดีไม่ได้ไปหาแกนานมากแล้วแกอยู่ที่สระบุรีเธอบอกว่าป้าจะช่วยได้แล้วก็ขอบคุณที่คุณเรวดีใส่บาตรกรวดน้ำไปให้คุณเรวดีไม่ค่อยอยากจะไปหาป้าแล้วกลัวแกบ่นเรื่องหนี้สินเพราะว่าแกก็รู้เรื่องนี้อยู่เคยไปยืมเงินแกแล้วก็ยังไม่ได้ใช้คืนแต่มันนึกดูผีบอกให้ไปก็ต้องไปก็เลยไปวันอาทิตย์เอาลูก2 คนไปด้วยก็ปรากฏว่าป้าร้องไห้สงสารคุณเรวดีกับลูกๆถามเรื่องหนี้เนี่ยมีอยู่เท่าไหร่คุณเรวดีก็บอกไปแกก็เห็นใจรับอุปการะลูกๆของคุณเรวดีแล้วก็ส่งเสียให้เรียนเพราะว่าอย่างไรเสีย2 คนก็เป็นหลานแกแถมยังช่วยใช้หนี้ให้บางส่วนจะได้ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยแล้วมีเงินค่อยใช้คืนแกคุณเรวดีก็กราบแกกราบแล้วกราบอีกลูกๆก็กราบร้องไห้กันใหญ่เลยทีเดียว มันเป็นวันที่คุณเรวดีมีความสุขที่สุดต่อไปนี้ก็ลืมตาอ้าปากได้แล้วตั้งแต่วันนั้นคุณเรวดีก็เป็นผู้เป็นคนกับเขาขึ้นมาได้เพราะผีตอนนั้นนะช่วยบอกช่องทางให้และที่สำคัญนะป้ามีพระคุณกับครอบครัวคุณเรวดีเป็นอย่างมากก็จะไม่ลืมพระคุณทั้งผีที่มาบอกแล้วก็ป้าของแกเองทุกวันนี้ใส่บาตรกรวดน้ำไปให้เธออยู่ไม่รู้ว่าเธอจะไปผุดไปเกิดแล้วหรือยังครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ